Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Czy jednak dokładnie wiemy, jakie zapisy zawierała? Co faktycznie oznaczało, że była nowoczesna? Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy Konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa. W piątek, 3 maja, kilka minut po 18. Autopromocja. A teraz mamy środę, pierwszy dzień maja. Na zegarze dokładnie 5. Coś mi świta. I taka będzie druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Coś mi świta. Jaka będzie ta godzina? Muzyka przepełniona słońcem. No muszę dodać, że jamajskim, choć nie każdy utwór z Jamajki będzie pochodził, ale taka majówkowa atmosfera niech nam się dzisiaj udziela w Trójce jeszcze przez 56 minut. Opór światu, którym rządzi zdrowia, miłością najgorętszą płonąć jak pogoda. Chcę siły ognia, chcę siły ognia. Wystawić opór światu, którym rządzi zdrowia, mieć wiarę w ludzi, nawet kiedy błądzą co dnia. Chcę siły ognia. Nie ma takiej rzeczy, której nie da się przeskoczyć. Spójrz prawdzie prosto. Zobaczysz to. Jeżeli mocno wierzysz, jeżeli długo szukasz, jeżeli bardzo pragniesz, dostaniesz to. I nie ma takiej winy, której nie da się odkupić. Nic by się nie urodzi. Nie wierzysz w to. Jeżeli mocno wierzysz, jeżeli długo szukasz, jeżeli bardzo kochasz. Chcę siły ognia. wystawić opór światu, którym rządzi zdrowia. Miłością najgorętszą płonąć jak pochodnia. Chcę siły ognia. Chcę siły ognia. Ognia. Wystawić opór światu, którym rządzi zdrowia. Mieć wiarę w ludzi, nawet kiedy błądzą co dnia. Chcę siły ognia. Jeżeli ciągle coś przeszkadza ci i gryzie, pokonaj wreszcie to lub stań od tego wyżej. Jeżeli myślisz, że już nic ci nie pomoże, rozejrzyj się dookoła, inni mają gorzej. I brnij do przodu mimo wszelkim przeciwnościom losu. Pomagaj szczęściu, nie załamuj się, co robić masz lub. Ile upadniesz razy, tyle razy się podniesiesz. Słuchaj się słowa, dzięki wszystko masz w zasięgu ręki. Światu, którym rządzi zdrowia. Miłością najgorętszą płonąć jak pogoda. Chcę siły ognia. Chcę siły ognia. Ognia. Wystawić opór światu, którym rządzi zdrowia. Mieć wiarę w ludzi, nawet kiedy błądzą co dnia. Chcę siły ognia. Czasami czuję się jak marna, słaba trzcina, którą z łatwością silny wiatr jak chce wygina. Czasami tracę wiarę we wszystko co robię. Złe zdanie mam o ludziach, fatalne o sobie. Panie, nie pozwól długo zostawać mi w tym stanie. Jestem przeznaczone do spełnienia, tutaj mam zadanie. Otwórz szeroko oczy, żebym mogła widzieć więcej. Rozśmiewaj moją duszę, rozpal ogniem serce. I taki jest tytuł tego utworu, Siła Ognia. Marika, warszawska wokalistka, w ten sposób podeszła do popularnego tematu reggae i trzeba chyba powiedzieć, że jej to wyszło. Czy mi się tylko tak wydaje? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Reasumując wszystkie tematy, wiadomości, które napłynęły do radia w pierwszej godzinie, no to państwo albo już się wylegują, albo szykują do pracy, albo szykują na majówkę i jadą, albo po prostu piją kawę i herbatę i słuchają programu radiowego, a program radiowy nazywa się Coś mi świta i przypominam, że jest emitowany na antenie Trójki codziennie od poniedziałku do piątku. Dziś wydanie środowe, dziś wydanie majówkowe. No i ta druga godzina, słoneczna godzina, bo taki dzisiaj będzie piękny dzień i tak go rozpoczynamy. I'm so thankful to be surrounded by this wonderful musicians, you know. Make a joyful noise for these wonderful musicians. I'm introduce the band. You know, this is Paul on the keys. Polenzi. Give it up for Tony on the keys. No other than Toby on the guitar. And a great style on the guitar. Boris on the guitar. This is Josie on the drums. Give it up for Odie on the bass. And Denver on the percussion. Now put your hands together for no other than Dean Fraser. And a man called Hopton. Johanna. And this wonderful string section, you know. It's Yana on the cello. Stella on czarne cielo. Siostra, the viola. Eva, the violin. Give it up for Maxi on the violin. Anna Maria on the violin. Joachim, Ilanus, the violin. Guillaume on the cello. And PH, he wrote most of the strings arrangements. Give it up for these lovely singers here to my right side. This is no other than Tamika and Trisha. You can snap like this. Give it up for no other than Sherita. Once again, you know, I really, really, really appreciate your presence. You know, this is just very spiritual. Give thanks. Make a joyful noise for yourself. Missy said, Jaja, give me life after all. Still none of them not give no thanks at all. Them things say them arise, we see them afar. How long you want to run away? Run away from yourself. She said that the truth I got revealed. And every day you gotta pray. What that you think I do? Make your life run at the wheel. How long you want to run away? You can't run away from yourself. And every day you gotta pray. Every day, every day, yeah. How you feel, expect love and I still a glorify the gun now. You want clarity if I go in a stop bump. I feel your dirty life's and I give you no whip it on. And see, I realize that you're wrong. After you come out of your church, you beat your baby mother down. Tell us are you sorry, but your head is full of rum. She can't take your excuse and a flattering tongue. She leave you today and still I ask how long you want to run away. You can't run away from yourself. And every day you gotta pray. Every day, yeah. How long you want to run away. You can't run away from yourself. And every day you gotta pray. You gotta pray. Enough of them we see, say them not practice. For them a bitch, them a figure back at school. So I know we them can't teach. Read them dirty talk, them call it freedom of speech. Me wonder who them try reach. Well then, righteousness, who no figure check it. Galang and do some good in your life. And wickedness, who no feel left it. Clean out how we used to make it. And promise see a chance in your life. You better take it, not reject it. And we see, say, Jaja, give me life after all. Still none of them not give no thanks. Them things say them arise, we see them afar. Far, far, far. How long you want to run away? Run away from yourself. Sister, that the truth I got revealed. And every day you gotta pray. Whether the figure do, make your life not the real. How long you want to run away? We can't run away from yourself. And every day you gotta pray. Say them a the dolphin, but me see them a the shark. Them standing a spotlight and a living a the dark. Claims say them a grounded, but me see them a skylark. So, do we them can't talk in this time and this ages. But not fit be smart. Think before you talk and watch your word where you are walk. Looking at your conscience, you can't miss the mark. And make a joyful sound. How long you want to run away? You can't run away. And every day you gotta pray. Every day, every day, yeah. How long you want to run away? You can't run away from yourself. And every day you gotta pray. You gotta pray. You gotta pray. Dla wielu był wielkim zaskoczeniem, kiedy pojawił się i zaczął śpiewać piosenki Gentleman zza naszej zachodniej granicy. Nie, nie, nie, nie z Jamajki. Jamajski klimat jak najbardziej, ale artysta z Niemiec. Runaway, tutaj bez prądu z cyklu słynnych koncertów. Kwadrans po godzinie piątej, jeżeli ktoś włączył dopiero radio, no to ja powiem, że to majówkowe, weekendowe, relaksacyjne, słoneczne wydanie audycji Coś mi świta. No i taki też będzie weekend na antenie Trójki do słuchania radio.

Agnieszki Schweiger to nie jest historia o piosence, aby przypomnieć sobie to, co wydarzyło się w Trójce wiosną 2020 roku. Czyli dzisiaj weekend majowy, słoneczny, no nie da się ukryć, wspominkowy, no i związany w dużej mierze z listą przebojów Trójki. A lista przebojów Trójki wkroczy niedługo w następny, kolejny wymiar, ale o tym zdążymy jeszcze Państwu powiedzieć. 20:30 po piątej. Na taki stan rzeczy. No tak jak Państwu powiedziałem, o różnych rzeczach tradycyjnie słuchacze Trójki piszą w korespondencji michał.grabkowski@polskieradio.pl. Już tymczasem druga z tych wiadomości dziś dotyczy rozpoczynającego się właśnie sezonu połowu szczupaków. No jeszcze 5 takich wiadomości, drodzy Państwo, i sam wezmę wędkę i pójdę na te szczupaki. No niemniej jednak dziękuję wszystkim wędkarzom, którzy albo już ruszyli na ryby, albo się przygotowują do tej właśnie czynności, że są z nami, jak na przykład pan stały słuchacz Szczupak z Żyrardowa, który niedługo bierze rower, wędkę, no i heja na te szczupaki. No to życzymy miłego wędkowania, tym bardziej, że chyba dzisiaj pogoda na wędkowanie sprzyjająca. Nie wiem, czy na wędkowanie i łowienie szczupaków, no ale pozytywnie nas nastraja na spędzanie tego wolnego czasu. Tak jak mam nadzieję ta jamajska muzyka, bo to taki polski, ale jamajski zespół, jamajski, bo w klimatach jamajskich zawsze panowie z DAB tworzyli, grali. No i Podzielono świat, jeden z ich najbardziej reprezentatywnych utworów właśnie w audycji Coś mi świta. Wydanie środowe, wydanie majówkowe, wydanie słoneczne i wydanie, jeszcze nie powiedziałem dzisiaj, radosne. Little time.

22 do 6, coś mi świta, wydanie środowe. I tak kontynuując i jednocześnie przypominając Państwu o tym bardzo ważnym podczas tej majówki wątku, który nazywa się Lista Przebojów Programu Trzeciego. Dzisiaj o 19, 1999 notowanie Listy Przebojów Programu Trzeciego poprowadzi Mariusz Owczarek. Notowanie, na którego głosowanie się odbyło, aczkolwiek nigdy nie została ta lista wyemitowana. Dziś okazja ku temu bardzo dobra. Jutro o tej samej porze, czyli o 19:00, The Best of LP3. Tomek Żonda z kolei spotka się z Państwem. No i sam tytuł chyba mówi wszystko, co w tej audycji będzie się działo. Sam jestem ciekawy, także mam nadzieję, że spotkamy się jutro wszyscy, słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia. No i trzecia część związana z listą przebojów programu Trzeciego, ale o niej powiem za chwilę. Dla mnie są statystyki, wybory do parlamentu oraz ich wyniki. Nie, nieważna dla mnie jest posła przemowa, od wieków te same, tak dobrze znane słowa. Ataki jednych, a drugich uniki. Śpiewam te słowa w rytm reggae muzyki i nie stosuję pokrętnej logiki. Nic nie przekona mnie do polityki, bo tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam, czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam, czego chcę. Nieważne dla mnie są deklaracje, spory o to, kto i kiedy miał rację. Nie, nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to, co czuję i tylko to, co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam, czego chcę. Tak to tak, nie to nie. Czyli dziś o 19:00 Mariusz Owczarek, 1999 wydanie Listy Przebojów Programu Trzeciego. Jutro Tomasz Żonda o 19:00 i The Best of LP3. I to w pewnym sensie zamknięcie bardzo ważnego etapu w historii tego radia i bardzo ważnej audycji w historii Trójki. A w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 rozpoczęcie czegoś nowego i miejmy nadzieję bardzo ważnego. Na antenę Trójki wraca Piotr Metz, który spotka się ze słuchaczami i słuchaczkami i poprowadzi zerowe wydanie nowej listy przebojów, która zatytułowana będzie Pierwsza Trójka. W piątek, 3 maja o 19:00. Proszę zapisać sobie w kalendarzu. Todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. No właśnie, i wszystko w temacie. Oczywiście wątek listy przebojów to jeden z wątków pojawiający się na antenie Trójki podczas nadchodzącego i właściwie już rozpoczętego majowego weekendu. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, proszę śledzić naszą stronę internetową, no ale przede wszystkim proszę słuchać Trójki, tej nowej, tej majowej, tej uśmiechniętej, tej radosnej, no i teraz tej jamajskiej, choć z Nowej Zelandii. Thank you.